मेरी महबूबा महबूबा महबूबा तुझे जाना है तो जा तेरी मर्जी मेरा क्या पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा तुझे जाना है तो जा तेरी मर्जी मेरा क्या पर देख तू जो रूठ कर चली जाएगी तेरे साथ ही मेरे मरने की खबर जाएगी ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा तुझे जाना है तो जा तेरी मर्जी मेरा क्या चाहत मेरा चैन चुराएगी तेरी चाहत मेरा चैन चुराएगी लेकिन तुझको भी तो नींद आएगी मैं तो मर जाऊंगा लेकर नाम तेरा नाम मगर कर जाऊंगा बदनाम तेरा तौबा तौबा फिर क्या होगा के याद मेरी दिल तेरा तड़पाएगी तेरे जाते ही तेरे आने की खबर आएगी ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा तुझे जाना है तो जा तेरी मर्जी मेरा क्या क्या होगा तेरी मस्त जवानी का आशिक हूँ मैं तेरे दिल में रहता हूँ अपनी नहीं मैं तेरे दिल की कहता हूँ तौबा तौबा फिर क्या होगा के बाद में तू एक रोज पछताएगी ये रुत प्यार की जुदाई में ही गुजर जाएगी ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा तुझे जाना है तो जा तेरी मर्जी मेरा क्या दीवाना मस्ताना मौसम आया है दीवाना